مستحق دا عذاب ګرځي که سلور کار کې هر یو کار چاو کو عذاب ګرځي په دنیا کې یو شرک مستمره شرک مستمره دي ته وایي چې بیان کوشي خلق کوشي او بیا شرک یې نه فریدي نو بیا دا عذاب را دي دویم حتک ان شاء الله چې الله کوم شي عزت ورکړي ارے رائے بھی جتی ہوگی نو اللہ بھی آگا قوم فورم دبا کہی ادرم اخراج کو رسول کی نہیں دا پیغمبران اور پیغمبران دو وارثان استل دا ملکا شڑن دا سبب دا فاردن حضور دا عذاب او سلورم استحضا بی رسول ٹوک کول حق پرست پوری انبیاء پتے دا غی وارثان پر ٹوک کولا دا سبب دا الفاظ نزول آزام سورت صدوری سیر ہے اولیس اتفا نمساتون و اٹھا و نوریتا پورے و دیکھ اول سبب ذکر شوئے ہیں چیغا شرک مستمر رہا و پاگی معنی واقعات بیان دا بنی اسرائیلو چو چت خوب ہوں دا پیغمبران ہو دادو لیکن چی شرک کڑے بیا اللہ پا کافران تبا کری دی اے مسلمانانو کی جرتا دا شرک نفری دی او دا بیا رسول اللہ غوث رضم وائے ہیں نو کافران برمان مسالت کمو گوری نن پر مسلمانان من اکثر کافران مسالت او سامی تبا کرا دوی محیصد آیت نمبر 59 تر آیت نمبر 75 پوروا پا دیکی دویم سببو چگا حد تک دشار اللہ ہو چا سبب دو نزول عذاب گردی پای بانی واقعا دا سمودیانو چی سمودیانو حد تکو که دوخی اللہ تبا کردی اس کے اثر تو قرآن حد تک کئی یا تو قرآن والا حد تک کئی دارنگی یا تو جماعت بھی عزتی کئی یا تو مقبری بھی عزتی کئی اللہ بھی تباہ کئی نا او دا دید ہے نا آیت نمبر 76 در کمی چی قرض تلاوت کر دے آیت نمبر 100 فردہ چیز دے شیعاتو نا دی پدی کدر ہم سبب بیا نہیں اخراج جو رسول سبب لیوزور حضاب پیغمبران شرم استل د مدنا سبب نزول د عذاب دے دارنګ د پیغمبر وارث جو د الله کتاب بیان نه او د یو شړی اغل عمل کله ته پاکي هغه عمل کله بلخ مولانا روم او د غفلا روکې نه ها کله چې فرض افشا ولګي دغه وې استل د مدنا باغم با تتار را دا اغمل تباہ برمات کر دارنگی بخارا سمرقن بخارا سمرقن دینا چاک پرس گوشڑ لیشو انا اللہ بیا تباہ کروی دارنگی افغانستان افغانستان عبداللہ العزنوی چاگے دا پولی چشتی نا دقا پس تڑا دا اسونو پسی اراخی جامعی توشتی دا برمند شد ابیا رو لو شړ انا لا افغانستان ته باور کړنه ما بیا په کوم نه راغلی هغه راغې په امرستر کې دی راشه نن هغه په لاور کې داغه اولاد دی عرب پتیان کر پتیان دي لیکن هغه چا چې شړې لوغه ته باور ورته شو نو دې کې دا ته کوي حق پر شړ د ملک دا سبب د فرض نزول دا ده یو دا که قرآن بیانیگی و خلق داغی بی قدریو که یا اگر بخبال اللار شی آدانا یا سو کشتر یقا کل بیا تباکی که خانا و این کادو یقنان قربی دا خلق لاستفید دون کمیل آرد چیو شدی تا دا مکینا او دی آرائی او دی شدی لیو خرجو کمینا دی پار چیو بازی تا دینا و ایدر لال بزون خلاوه خیلا قلیلا ادا وقتی کرشتا بازی فاطمان جی خلاف کرو سوسا بمکرکی اللہ قلیل مگر لکھونی لگا مدباد بے اللہ تباہ کردی اگر چاہت شڑ گا ہوں آخر تباہ شیدی ابو جہل دی وغیر کال بات او یا تران مدباران شو دارنگی کال کی دن ندن بھائی بانے عذاب راگلو دکات سالے لکھ کم چیز صورت نحل کی درشت نبر سو بارکی سنت اللہ سنت منصوب راوڑ دے دفار زیاد تاکید اتر کی دات دے سن اللہ دالگا سنتا مقرر کړه الله دا طریقہ من باغ چای قدر ثنا قبل کبر ثنا باغ چا کیس پرکت لګرو مخ کې ځان پیغمبران دا دا طریقہ په خوانه دا چې پیغمبران په کتري او خد کوشش دي هغه خلق الله تبارک و تعالی ولا تجر سنت الله لسنتنا تحويلا وبدو می طریقې زم لاوړې دل دا څه بدلو نشي اوس بیان د عمر مسلحه چار کله شړل پک را دي نموز ډېر ډېر کا اقم صلاتا جاری کا مسلحه کی شام سے دا وختو د نور نه د ماس پخین الا غتر لیر کنا تر ما خام پوری د ما دیگر د ما خام اول کده ما سوتان او قران رفاج الو دا قران په وخت سبا کې ان قران الفجر یقین لستل قران په سبا کې کار مشهودا دیدی ته حاضر شوی فرشته پرتی دوټه مرادی یو انسان سره یو ما ذکر را دي دا تر سهار پوری ددا مار دي کی په خیر وګه باندې دا نه کوه ما راغلا لیکو دوا دا په کسه وګه باندې ته په تو مال والا دا د خیر وګي والا دا سر را کر چې اوسره بدیو کی د کس وګي دا باندې کی نو خیر وګي والا باندې کوي کله کره توبه او باسي ملکا بیاو گیٹا نی بادو ایو لی کم آئینا سبر کم چنا وقت شی بس ای بیادی ری تو باو نمات رو بس ولی کم نو سار دی بدل شلیو چس جما دیگر را شی نو سار نور را دی چس سار کم را جن تر ما دیگر بولی نقصر دا کٹیم که مزدموز تیمی دا سار کم موزی نو چی پر اختیر لانی شی دما دیگر اگر اخری چلاړ شي الله ته پوس کوي زما باندې چلاړ شي کو وای موږ کو دما دیگر الله د خاصه ماغنه خدا ګوان د فرشتي په ګواني کې شهودا مشهودا او چوي راتلای شي کو وای موږ کو د سار هر سار چې راغلي چې ما دیگر لاړ شي الله ته پوس کوي تا چلاړ زما باندې څه کو وای موږ کو د سار او چې راتلای وای موږ کو دا پتا ګواني دي خان ان قران الفجر یکر استر د قران په وخت سبا کې یعنی موزه کان مشهودا دی دی تا درشه فرښتے او من الليل عزیز د شپې نه فتح جد دی وی خواله کو پر قران سره نافله تلک د زیات عبادت د ستاره فارا عسى ان يبعثک ربک قریب دی چې پورته بکی تعالی رب ستا مقام محمودا اگر دا دشت راقی صفت شویره تحجد اصل داد حجود نده حجود حجود بیده کی گی خوب تا خوچه بابی تفاعل تلار شی نمانا بی اصل دما خست کئی یعنی آغا موز چگه سرین خوب لره کئی باشه آغا موز چی سره دا خوب نگره کئی تحجد دشپی تحجد تیم سی شده نماز خطان موز چی دو کن تحجد تیم شروع شد که اوزای ناراض ہے دشپی نیشی پاسی دی آیا گب شدون لگی بکار رو نیشی ساڑی گب بولگی و گب شدون لگی تر دو دو سر یو دس باجو کن جیسا ماری گب شب خلاص کی خیر دی نو او گب اس تحجد کر بیا اوزشان او خاص کو قرآن و اللہ بکار دی جلی تحجد موز گئی که اوسره پاتې دی چې په کار کې شپې پاتې دوه بجې یو بجا سمر پاتې دی او داسو کا او اتر کا د مونږ کا دوه رکا تهیوت الوضو کا او صلوات او دوه رکا ته اتر کا ته تهجد مونږ کا سیوا کول شي داو کا نفل سورې کول شي تهجد د شپې مستوي دا نماز ختم نه شروع کی که اوس راځي شپې نشي پاتې ده نماز ختم مو شو کې ودو کیږي ودو کې نه مخ کې دا ودا شو کې ودي کې بیا دی شي او په حدیث کې راځي دا شیر دلان ته پوس شوی دی چې نبی اسلام په شپې مو سور کو نه غوي ما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یدین فی رمضان و غیره على 11 رکعتا نبی اسلام رمضان او غیر رمضان دیوته رکعت نه سیوان نه کړی نو بیا غدا تفسیر کوي وای فلاتس و یصلی اربعا صدر رکعت مو په پیو پیو دغه کوتر پیو نه سره لا تسأل عن حسنهن وطولهن وتبوت بكو في سورة كل موز بكو تربوت موز بكو ثم يصلي أربعة بيا بيسا دورة كاتا موز نياتو تران فلا تسأل عن حسنهن وطولهن وتبوت بكو في سورة كل موز بكو سورة موز بكو ثم يصلي صلاة بيا بيدر كاتا بيتروكو نو ټول یو شو کنه د دین است د دین است په کې ډېر وې تراوی یو د سره کاته تراوی یو د سره کاته او موږ په څونو زوټیب دا که ستا په خیال سنت دی نو نبی علیه السلام ته هم رمضان غیر رمضان ټول کې یو د سره وکړ نو بیا که تراوی کې ټول عمر تراوی وکړي لکه په دې حدیث کې راځي ما كان رسول الله يزيد في رمضان غير على 11 ركعتا نو نبي اسلام چې رمضان او غیر رمضان دیور ترکات نه چرته سیوا نه کوي نو ټیک دا کته چې دا تراوی دي بیا به رمضان کې به غیر رمضان کې هم کوي یو بل نبی اسلام دا په جمع نه کوي دا به ځان له مشکله نو که توای چې رات په زونه عمل کوم بیا به ځان نه کې په کور کې به کې او سلوم سلو رکعت رکعت دا وتړې نو کایې په جمعات کې اثر پر رمضان کې کوي ادو دو رکعت کوي نو بیا سلوم سلو خو کا کار ابي ابي تر چې کوم نه ور بل دري کات به ودل باندې شي دري کات به تر بیا دو رکعت وکي ابي ابي ځان وکي وای موږ په سنت باندې عمل کوو کنه الکه سنت دا دي کنه نبی صلی الله علیه وسلم دریش په بس جمع ثابت دریش په اذر عائشه رضی الله عنها وی یوش په نبی صلی الله علیه وسلم تراوی وکړي خو ته دا نه له معلوم شوی چې سوره ده دیول دو شلو دیر شو اتیا او سو دو اغید اشتا بلاش پی بیا اکڑا یوش پی ما خامو ما قدم مخ اکڑا بلش به نا وخت وکړه بلش به دا شانت وکړه نو سالوره مش په باندې صحابه را جمع شي نبی اسلام راونو ته صحابه خبر هم کو چې نبی اسلام ور نو نبی اسلام راونو ته نو سار مست اذان شو راوته دی ته وی چې ما صاحب خبر ورې دی خدا دیو چې راونو ته ما یې جدا دا مزدور مزدار مزد مال لري خو را کړو نو څه چې الله په باندې فرض پتا باندې فرض بیا به کول نشي ادو اجزا ماتم او دا غدریش بکی نبی صاحب سور موس کڑے دا دی تا تیرات پتر لگی او که پا جمع پر کڑے دے پا جماعت کی او دریش بکی کڑے او زم کیا سرگل چی او دو ترکاتا دی او دو ترکاتا دی که یا دریش بکی رکھائی پا جماعت کی بس سنت خدا غا دی کدی دا صاحب اکرام سنت تا سنت نوی نبی دریش بکی پا جماعت کی کئی نبی صاحب سنت اندکو چی دریش بکی کڑے واشو دا خو بیا د عمر رضی الله عنه په زمانه کې یو ورځ جمعه تراوی چا ځان د تراوی کولې چا دوه دوه ورځې چې پنځه پنځه ورځې چې کلاس ته سوراړو هغه عمر رضی الله عنه عبید بن کعب رضی الله عنه مخکې کوي راشي اټول هغه په زور ورغل ټول هغه په زور ورغل آی مونږ کوي نو مونږ وکړو او دغه مو سورې دي سورې کړې نو دغه د اختلاف دی جسور ایک کردی ہو مجمول فتاوہ دا شیخ الاسلام رحمت اللہ لے درشتم جلد سفر نمبر 112 کی اوائی قد ثبت ان عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کان یقوم بالناس 20 رکعتا فی رمضان ویوترو بثلاث وی عبید بن کعب چی موس کڑے رہے تو 20 رکعتیں کڑی دی اب یہ ادرے کاتا کیا نا ادرے کاتا بھی تر کڑی آخر رکھے فرائیو کثیر میں علماء اندر دیر علماء اکثر علماء ویدار آئے دا چی انہ دار کا وہ سننا دا 20 رکعتیں دا سنت تھے لیانا اقاما بین المهاجرین والانصار ولم ينكروه منكر واذا عمر رضی اللہ عنہ جدرو بھی نکاب دغه کې انصار امادر بلاشه صاحب موجود لیکن یو صحابی انکار نه کړ نو صحابی ته دا شو چې نبی صاحب هغه دریش په کوم سکړو د غم شل سره کاتو ادریش په کوم سکړو غم شل سره کاتو واش نو صحابی دا چې دا اجماعي مسله اچا ته انکار نه کړی شل رکاتو او د اجماع نه انکار کوي د تپوس پر کوه دي سر حکم دی لکه څنګه چې سمای موتا نبی سمای موتا دا د اجماع نه ثابت نه چې در عائشه دی لانا وې تو د ابن عمر په فتا نشته چې نبی سم ته الله چې نه کلا تو سر موتا و ما ته به مس بل من په فوت بیا او صحابي دوه خلک چې غوي ویلې جاو چې نه عائشه غلط ویلې نبی اسلام خبر غیوری دلی قلیبا دروالا طول دقنا مڑی نا قلیبا دروالا نو دین هم ثابت داشو چه سمای موتا هم اجمعی مسلا دستاب ہو دا او بلا نبی اسلام وفات کلی چه عمر فارو رضی اللہ عنوی چه کچاوی چه دے مرد دے مروم دے دو میں مرد کما نفائی کے عمر ابو بکر صدیق ادھر دل ہے اول احمد سنا دا اللہ ویلی بیا درو شیر پر ہیں اب بیا دا آیات وی حچہ وما محمد الا رسول قد خلد من قبل رسول افا اماتا و قتلا قلبتم على اعقابكم دا آیات وی اب بیا من کان یعبد محمد فا ان محمد قد مات چاچر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کو عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت شعر نور عبادت نہیں تھی ومن کان یعبد اللہ او چا دې الله عبادت کو فإن الله حي لا يموت نو الله جو دې دې مرګ فن راځي نو دین آباد که چا وې صاحب چو نبی زمو جو دې دې او دوی څوک یو نیم لاک صاحب کرام په مینس کې عمر فاروق اعلان کړي او بکر دې چې محمد قدما مرشه دې ما تر وې دې وفات لا بوز مراوړي واسه قد انتقلنا جدي انتقال کړل ا پردم نه کړ قد ساترا چې پردو کړګن نو زو اکثر الفاظ قد ادب وي دا ساده دی صفال بوله توګ پردې کړ صفه پردې خو دې کوي واځه نو بعد خبر اجماعي کم خلک چې وایي چې تهجد یو لوت رکعت دی او دغه حدیث نه استنباط کړ نو په کار هغه دا دی چې په جمعات کې بیا نه کوي په کور کې نه کوي اګه جمعات کې درې دی به کوي او صدور صدور رکعت به کوي ادرې کاتل دوه تر په یو ځل باندې بیا کوي نو بیا دا سنت به سن ساده شي د غیر مقلدینو مسلک دا چې امام په بقرات نه کوي امام په دیبا اخرت کې الا بده مسور دا ته وای کنه لیکن کله چې تراوی شي په تراوی کې قاری ختم کوي نو دوی په بیا ولي اخرت نه کوي اچ ختمو کې نو ایمان ختم کو نه ختمو بدات واجب من فاتحه خولا شل ردی او قاری ختم کو مبارک شه مبارک شه من فاتحه ختم اولا او قاری ختم بیا من ختم کو بل بل قران کریم کې سوار د سجدی تاسو ګورئ باندې چې کله تلاوت کوي انو کله چې سجدی لورسي ان یا قران یو طرف ته کی سجده وکي غټه او یا بیا چې سم قرات خلاص کړو بیا چې دو کې کنه دا څه کنه ټول هم دا څه کړی دي نو په قران کریم کې 540 رکوګان دي 540 رکوګان دي ان کله چې رکو لو ته رکو کوم نه چې رکو کوم نه دا رکو څه د فرض دا اصل کې مقرر شوی د فرض تراو چې وش شپې سره تراوی کې وې شپې مثلا ختم کوي وې شپې کې تر په وشته مخ شپه خلک ختم کوي جوړو دانه یو رکو یو رکو نو په ویش په کې ستایت د بيبي سوره شوې ستایت د بيبي کارکوټه نشته څنګه او د ستایت د بيبي سره درو شو کو ام اس سي والا ا بي اس سي والا ستایت د بيبي سره درو شو کو په یاد داد دې مونږه مونږ ته 500 در 1 لک مونږ درو پر زر ورکوم زمونږ په وخت کې دا دغه دور آسان دوره ګران کړې خلکو ته دا مې دې مېټس چې دای ته اوس لا پستای د 20 زر ورکړ دې په شی برابر ټک ټک ټک ټک او زمان زمان رول دا دغه مشره هغه ته توایا یو تر په 80 او بل تر 340 و زر ورکړ په لور کې پولیس صاحب پړو کې دا دا به کې دوی دور دا وته دا پټه دې پټي دور په ځو دې دا او بازو دا بل بازو دور دې کنه ابل دور هغه ته دا حساب په واسه بي لیکل وته چې دور کنال دور مرلې ولې هغه کس شی اسان استادان پویدل شی اسان استادان پویدل نو شاگردان دماغ سازی خراب شي نو استادان خراب استادان خو خلک دي استاد ما ودې خو هغه ودې زاب بدلې کار په کار ګور چرت امریکا کې چا چې کړی جوړ دی دا غي نقل کوي چې چرت په کال انګلند کې ګور دا غي نقل شروع کی چرت جاپان کې دا غي نقل شروع کی نو پویږي نه چې دا موږ کوم حساب راوای دا 400 کې وته خې غل وردی دا زمونه قران ولې خلک کوي خو موږ له راضي کنه ادا که بعد خلک ایدات کوي چې قران کې نیمې وی چرته سره اخر او باسي نو کله یو کار یو شان دي خلاصو کله بل څه دا غي نه به نه شي کولای او کله دیو ترتیب نه کړ د بل نه نه وسو څه تکي کوم شی چې پړل استاد کی هغه ته اسان دي او بل د خز د کول شي زمونږ استادان چې هغه ته کتابونه یاد نصاب نه بدلیدو زمون وخت حساب نه بدل شوی موږ چې سکول ته کم کلاس ته واوړو چې د اردو استاد هغه د اردو هغه کتاب ټول یادو کله انګلیش استاد هغه د انګلیش هغه کتاب ټول یادو دا هغه کال نو چې موږ ته فون مو په پویدو په حساب باندې مو پویدو او چې کله دا بدلاره بدل شروع شي نصاب بدلیږي کال کې دا ول نصاب بدلیږي کم چې دی کې هغه مشران دي نو هغه په حساب بدلولو باندې بلا بيزي اخلي دې به وته وي زبا لس کروڑ در کما ته حساب بدل کا ازما دا ولګو زبا ته نو له 50 کروڑ در کما ما چې کوم نکړې دا حساب کا ما چې کتاب نه وکړ اب وته دې بل 50 کروڑ در کما دا بیا ګوري بولای ته ګوري نو چې چا په دې لري دا هغه حساب مقرر دی نو بل کال بیا چې هغه په 25 لاکھ ورکړ زه بیا وایم نو بل 30 لاکھ ورکړم دا هغه ختم کړ ما دا وایم دې ملک دا حالت دی یی ستای نو دوی په 20 هزار باندې شو کول چې 540 تر واسي نو 540 تر کو دي او چې کم خلک اتر کاته کوي نو 8 اور دیر شو د مسلسل کی 8 دن 24 240 تر کو شو دای شي چې کوم دې شي او تراوی دې تراوی وای وای دا تل تنبیه تراویح د ګویل کیږي ترویحه ویل کیږي سلو رکات او روز چې کوم آرام کیږي ته ترویحه چې سلو رکات او کی قاری مخه ده نو لوګو نه کیږي لکه ذکر اسکار کی دور بکینی چې سلو رکات او تروخ کیږي امام مالک رحمت الله له 36 رکات کوي ولی چې په مکه کې به خلکو سلو رکات وکړو نو بیا به یو ثواب به و چکر به واله اسان کار د خلکو یو چکر به نو بیا به نور سلو رکات وکړو بیا به بل چکر بل ثواب به وکړو نو بیا به چې سلو رکات و دې تر کبان به غي سلو ثواب به وکول امام مالک رحمت الله علیه دا استنباط وکړ چر اند دې یو ثواب په دابه موږ سلو رکات تراوی سی وکړو نو په کې شپږ رکات راکې نو هغه 36 رکات ده په دې باندې یو شل خودی خدا د شپږ په کې ولې زیات کړې د مکه والو طریقه دا چي مکه کې شل رکات به کې چې سلو رکات به وشو دا ترویحه به کول ترویحه به ونه کړه نو به یو ثواب وکړو سورو خم به کو یو ثواب به وکړ په بیا به نور سلور کار چې بیا وکړم بیا به بل ثواب وکړم نو په دې طریقه سلور ترویحی دي کنه منځ کې نو شپاړو رکات به سیوا شو نو 36 رکات د امام مالک سره په مذهب کې 36 رکات چې کوم راځي دا بیا په دې باندې اتفاق وشو نه شل رکات به کوي د ټول امامانو شل رکات غسه د امام مالک سره هغه استنباط تر لاړه شل رکات شو بوشن او دې دا چې سلور کاته وشي او دې په کوم اغارام کې یتوي ترویحه په دویم ځل باندې بیا آرام کوي ته بیا سوي ترویحتان دو ترویحه ترویح شي شو کنه نو بیا چې دریم شي چې درې شي بیا ایته بیا سوي درې سلور پنځه ایته سوي تراویح دا تراویح ترویحی جمع را نو چې کوم خلک تراویح کوي تر کاته دي نو بیا هغه دا تراویح نه نه هغه په کار دي چې ترویحتان وتوي تراویح خدای دې په مازه کې نه کیږي دغه ترویح وايي څلور رکعات په سي غارام تا نو دې خاص اته رکعات کوي نو بعد دې وايي ترویحتان دې تراویح درنې په کار چي وي په شان په خبره وایي ترویحتان وایي بل پنجاب کې هغه مناظره وایي نو په دې باندې کوم مناظره چې تراوی اتره کړې اگر مخالفین کولا او که شر دې پر وځم تا کو ادي سنت او جماعت یو تړې تیرې دو امي نو ودا په سمو نه ودا په تراوی وی تراوی وی د څه وی سو یو جماعت غیر مخالفین او تراوی اتره کاته دي ادا نور تراوی شر کاته دي 20 رکعات هغه وی ور زیر لیکو اراغه وته یلکا وی ګور دی نوم ته وګوري وی وی وی شرطوي کړه پنجابیان وی شرطوي ترا وی شر کا ترا وی کدا ترګه ویل چې ترا ترا ایت ترا ایت ترا ایت نه ترا وی نو کله ګور زبردست په سره وکړه ترا وی بار عالم کو سره دې شي کوله زیات ترا وی نه دې کوي کنه خیر چا په زور کړل خوبل دی خام خانه نه مجبور کوي ها چوی نه اتره کاته دی تن شکر ده ناراست ده نو ده تا اتره کاته کن خیره و پا نور بانه بانه خراب ده گوره او سڑه ده مثلا او سڑه ده او اقو بانه ده حکومت پی دغل گوره ده جرمانه خود نهیر دی چه اتدار جرمانه کشر دره با پا ده بانه اتدار روپای واجب الادا دی پا ده واجب واجب دي چوري کې او دې چې کله کته دي کچرا ایت نو دې باندې تر اتدر وړي کشر تر بوړي د نه ير دي چې اتدر وړي کشر تر زور بوړي دې شک دې چې را ته ویلي کشر وي دي دې بشل وي کا ته بوړي شل بوړي اکاته وړي نه یو اته کې دې شل درې نو ګیر بشي کنه او خيار تړي چې به شر دروتي نو کپد کې اتي نه تبا تور کې د دوه په جيب کې راړي کړه نو دا کرنګي فرق استا شک دي چې اتديو کو شر دي ظالمان شر وک کړه نو دا دوه په تبا نور دپتو کې حساب دې کاړو اتره کا دي دا دوه په نپتو کې حساب شي په روجو کې نفل د فرض د فرض درجه تر سي نو کمال به ګرځي شر په کې ګیر دا ته دي لړ را دي هغه ته خو نه خبر دي پوه شه په خبره وایي بار دغه بطور یو خیر پای مو خبرو کوم سره دونه ته په چابانه پر کار بګی چې کوي هر څړې جواب دی الله ته او د خپل ملګرو لپاره خبر کو چې خپل ملګرو ته موږ پوه شي او کوم چې نه پوه تر کا ته کوي نو کار چې هغه تک خیر روزي کې له شي خدای سم کی ومن الليل عزیز د شپې نه فتعجبی وی خوالو که پا دید قرآن سرا دشپی نا پیر تلک دا زیادی عبادت دستا فارا تحجد اول کی فرض دو خواه پا نبی ارسان پا امت و فرض دو کل چی پیزه موزو نرال نو دا نفل فات شو او چیز که نفل دید طول عمر نبی اسلام لو نه پرلی او لو نه پرلی خو تخصیص نبی اسلام او لو کې چې دا تاره فار نه پرلی چونکه نبی اسلام قران بیانو نو کړو چې قران بیانې څوک چې قران بیانې دا غره فکر چې هغه دا نه فل خام خا کوي اته عربو سب ما له فکر دي د شپې د عبادت کړي ری فائدې دي یو چې کوم سره د شپې عبادت کړي د درود به نه مخته ګوري مخ به خوشاله بل شپې په عبارت باندې د انسان الله سره تعلق زیاتېږي لکه استاد چاوي چې ته کدا کار کې نو شریف سره تعلق جوړ شي نو شریف څه شي زانو نشي بچ کول کله په تخت کې کار وکړ خو بیا دې عمر بادشاہ دې مامولو نه کې نو کتا چاوي چې رکه چرته دا کار کې کنه نو نو شریف ته د دوستي شروع کی اته وې کې کنه نو چې خدای دوستي ته ته ملایې نشي په دې باندې توانه نو چې خدای دې دوست شو نو ته دور څه کېږي په دې دا دوستي ملایې ښه مخ باندې خپل شي په کار کې به برکت وي بل سیادت کې به برکت راځي دې دې ته نو چې شپې بازي د مومنت دې رنا جوړ کیږي ډېر معمولی کې جنا جوړ کیږي اخرای بیمارا کوته یو بډې غټی کی نه هغه غټ خراب چې په پړتېږي او شت بیمارا فکر راځي دا کبه ته کیږي ان شاء الله ومن الليل اتیت رشپې نه پته جدي وی خوارو په دې مصرا ناتر الله د دې عبادت د ستاره فاره د مؤمنان صفات چې ذکر کړي لدرې مې سپارو کوی تاسو سورت آل عمران آیت نمبر 16 الصابرین دا کله کیدونکي خالد په مشکلاتو کې او صادق رښتینی په بیان کې والقانتین او جدي کوونکي دی الله تعالی او منفقین او خرج کوونکي دی د الله په دین کې او مستغفرین بلا سفر اما په وختو کې په وخت د سبا کې په وخت د پښبنی کې اس اسخر د سهري ډېر کې دغه بهترین ټیم دی حدیث کرا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پوچھو چی ایو دعای اسما کما دعا قبلی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جو فی اللیل نیمش پک سڑے پاتی ہو موندو کے بیا دعاو کی فی جو فی اللیل او دو بری صلاة المکتوبات او فرد بوس پتے چی کم دعا کے انا قبلی گی حدیث کرا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اللہ پاک دی نیمش بیٹے کے اسما دا الله پاک رحمتونه متوجی شي د اسمان دنیا ته د دنیا والا وتا اعلان کوي الله چې هل من مستغفرین فاغفروا هل من مستغفرین هل من مستغفرین څوک بخنه غوښتو نشته چې بخنه وته کوم هل من مستغفرین څوک رزق غوښتو نشته چې فرض کوو چې د خو دوار کوم د مؤمنان صفات دی چې دې په پیش پښمنۍ کې فاتحه او غوښنه وکړه الله نن په خنا واړي دارنګ صورت زاریات کې برادي وګوره لږ زاریات څو زاریات 2400 فار آیت نمبر 17 15 لور ان المتقین یکه موحدین متبعز سنت فجرتون فچنو کی وای اخذین ما تا مولا هغه څنګه به دې هغه ورکړي تر ورکړي تر په دې ان می کرن دې دې کار ته کړو و دې قبل دار کا محسنین مخکې نه کی کو کی خلق ته به سر به نه کای کولی غټه دې کړې توحید بیان نه کانو دې قلیل من الليل دیر لگ شپې نماز او ارث لگ لگو کی ودای د شپې نه ودای خل ډیر لگ من الليل شپې ما جوونه ارث نه لگو کی دیر لگ به ارث لگو یا ډیر یی د شپې په پاتې ده الګ عبادت وکړو او بل اسحار اپ وخت پیش بنی کې هم یستغفرون دای په فن وختو کې ده الله نه ودار دلته مسلمانان د شپې پاتې دیکھے وہ خیر دکھا بدن بام کی مال کے بام برکتی او قرآن و اللہ پکاری چیزی پاسی کماشیم دے کولوی دے چی دا اللہ تعالیٰ کو سر دیاتی گی چی قرآن و تاسانی گی اور اشپی دا اوکی خکولی خکولی دا غد سڑی دے تراولی بیا وامن اللہ لے خکولی خکولی تفسیرون بریڑا ترازی وامن اللہ لے اثر سیسر اشپی نا فتح جد بی ویخوارو کپری مجسران نا پیرا تلک دا زیاتی عبادت دستار پارا آتا ایم بازا کرب کا قریب دے چی پورتا بکی ربستا مقاما اگا مقام تا چی محمود اجراغی صفت شد مقام محمود حتا با چی ازانو شدو اللہ مربا حدی دعوت تاما صلات القائمہ آد محمد عنی الوسیط والفضیلہ وابس المقام محمود اللذی وعدتا تردی پورتا سیدہ دین امک کی بکی سیواد اللہ غلپات کم کل گولی الله غواده کړه مقام محمودا نبی اسلام انا ولي مې شپه دا شپه دا مقام دی نبی اسلام ته ملاوي او قر رب او ورب ما ارکلا چې الله قران ته کېدولې اره قران محبت له پړه کې چولې او څه څه کوا چې کور ته نه کېږي وګ دا وای والله ما کور ته نه کې چې ما په کور درسونه قران دي چې بهر را دي دوستان څخه دي چ هغه زاد د پلیټیکل میټک ترې چې اته کې درسونه یا چې خدای ما د ډمانو مجلس صدر نن کې ما د موحدینو د قران او مجلس صدر نن کې او قر رب او ورب ما ادخلني مدخل صدقنا د نن کې ما ذات د نن کې درښتیا وتا چې کې درښتیا او بیا د روح په کې د روح هیڅ په کې دي هغه جمعه ته بل بول شي چې کسی می سي نه هغه د خدای کتاب بیان نه واخرجني مخرج صدقنا او باز ما ته دې ستو درښتیا نه چې ګوډه ما چې هغه دغه قران درسونه چې درو خيزي پکې دي زما دخول خو دا نبی اسلام هجرت سره خلق لګي خدا تاسو تار پر ما فارم دی چې هغه دا ته ځا چې دې رښتیا ادا غدا نه ودا چې ودې چې دا رښتیا چې کیسه بيسه په درو غني هغه دا ته چې درو خيزي پکې هغه ته مزه واجعل لي من لدن سلطانا نصيرا او ګور دو مار د فطرنا غلبه امدادي غلبه امدادي کله کله سره غلبه مو وي خدای الله امداد او ترني بیا ته لړځه کا افغانستان کې غلبه الله ورکړه خو بیا در الله امداد وري ودو چې کوم شی و غلی مند نه کړ د قران درسونه شروع نه کړ په افغانستان کې غلبه الله ورکړه ډیر لوی سلطنت په الله پاک تباہ کړ په افغانستان باندې لیکن هغه چې کوم کار و هغه ونه کړ د قران درسونه په شروع نه شو در نور سود بود هغه په ختم نه شو به هغه ختم نه شو نو الله تعالی بیا واغسته او قل جاء الحق او راغ قران او ذکر باطل او لار باطل بیمور ش باطل ان الباطل اخن باطل دې ختم دو کې به زور کې چې قران راشي باطل ختم شي که باطل ختمه نو قران به شروع کوم بل څه نه ختمي شرک غټ باطل دی بدعات او پسې باطل دی رسومات او پسې باطل دی کدا ختمه د خدای کتاب شروع کا په بل کتاب دا نه ختمي دا الله باندې کوي کته دا فلمان دا کار نشي کولای فلمان د لولي کتاب نشته هغه نشي کولای دا به خدای په کتاب ختمي دا تیارې ها ارسل نبی اسلام علی وای مات نبی زامی چې حدیث ته کورو فتنتونو ولی دې فتنه براشي شرکیات بدعت او رسومات نور ظلمونه قوتو امان مخرج مینا ما چې یاد الله په امر په سبانه وخت نه وځو فتنه په سخت دیږي نو قال کتاب الله د الله په کتاب د الله کتاب په دې په فتنه ختمیږي په دې باندې تیرې ختمیږي کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا دې مشار کتاب دې ان ذا هم راوي لګتا تا دې توخري الناس دې فار چې وباز خلک تیارو نرنا تا پدې کتاب پدې کتاب به وباز ور په بل تر کې دا نفس د نفس یاد شیطان په دوکه کې د خلک فراتري چې په بل کتاب راتلې شي تیرې وته وته تخپل تیارو کینو تخپل تیارو نشو دې چې قران دې نه ویلې وقل جاء الحق وراء القران وذال قبات ذاق الباطل الار باطل ختم شو باطل ختم شو مکه چې فتح شو نبی صاحب د دې زوا نو په دې بیت الله کې 360 بوتان نو دا یو بوته به نه ده ولا وخت راخلاص نبی صاحب راي جاء الحق وذال الباطل ان الباطل كان ذوقا سوت انبیاء وګړه اتورنا را وانت سما سفارا ارض مرتا اتر سما بل نقل بالحق الباطل بلکہ اولو منگا حق باقر اخلاص و منگا حق پا باطل باندے باطل تا دا حق غشو دیسو حق سجے قرآن فاید ماغو نو حلاکی دی باطل دم غوی چھو بے سر سریوی دا دیماغ و روبا سی مر فایدہ و دا ایت نادب دا باطل بھی ختمی دون کے دا قرآن نا بغیر باطل نا ختم دیگی ادارنگی ادارنگی سور سبا گرے آیت نمبر انچاس دو اشتما سپارا آیت نمبر یو کم پانزوس آتب داس ہوئی اڑتالیس انچاس و ان ربی اکرم بالحق و یقین رب گمان اولی پا حق بانے باطل اللہ مقے غلوب قول اللہ پا پڑھو باندے قل جا ارحق وار آغی قرآن وما بدل باطل اجور بادشی باطل نور جوڑی گوز چو قرآن شروع شی بیا نور باطل نیوی نی جوڑی گی وما بعید انا بواپس شی باطل کم چو قرآن تر باطل ختم جو بیا واپس رات لیم نشی ابیا واپس نرا دی تو قرآن کمالات دی دا بل کتاب کدا کمالات دیشت خانا وقل جاء الحق وراء القران قران شروع شو پیخور کی درس شروع شو باطل به ختمی گی انشاءاللہ کوارٹ روڈ کی درس شروع شو باطل به ختمی گی و ورت روڈ کی درس شروع شو باطل به ختمی گی سربرن پورا پاڑی پورا دارن سٹی ٹاؤن دیکھی درس شروع شو گلبار نمبر 4 کے اجاز آباد کے دزانو درس نازال کا درس شروع شو باطل ختم شو شاڈر سورہ خراب علاقہ سورہ کرمینل وار سے پکیو چرچان نن د لړ شاډن تا شاډن کې رڼاګان یو درسو پک شو د زنانا په کوم بیت ته دي ته سړو په کې ډیر زیات دي باطل ختم شو د قران تر ختمې په ولې شي نه شي ختمې ته وره قل جاء الحق و راى القران د چاټو په دې شو د چاټو تا کا بکر قل جاء الحق وراء القرآن وذاق البال كده في بصر كده سر تبان ٹھوپا فردے برکت ہوتا ضرورت تو پر خیر کنی ہو چه سر دیتاو کئی بیاں سر دیتاو نلے سر سار نے وذاق الباطل آلان باطل باطل ختم شا کما دا کئی چکو ندی وجہ سور باطل فرس دی خیال کوئی آئی دو قرآن خلاف کئی دل علوم پکر بولے اگئی نوار چی باطل ختم شئی کم چاہے عام خلق دے گئے وہی قرآن دی شروع شی آئی پھر پوئی گی چھو قرآن تر باطل ختمی گی لیکن گنج باطل فرق دی آئی نو باری چھو قرآن کرنی شروع شی علاقہ کے آئی بدائے خلاف کس با کس پروپیگانڈے ہتھگانڈے استعمال ہے چھو قرآن شروع شی آئی نو باطل وہی ختم شی غٹ باطل جہالت دے ان الباطل کاندہ وقا یقن باطل دے ختمی دن کے ونظم القرآن ارادیم القرآن ما ا وشفاء لنا شفاءنا غيلاج ده رحمت فرمانم کو انا زیادہ قران ظالمان لا الا خسارا مگر تاوان قران کی شفا ده دسی شفا ده دغه مرضونه دو قسم دي یو مرضونه چې ګم دي هغه جسمانی دي او روحانی دي نو په قران کریم کې هم علاج روحانی مرضونه ده روحانی مرض شرک بدعات دا نور بزدلی بے غیرتی بے حیائی دا دی علاج مکمشتے اور بدنی دا بدنی بیمارو علاج مکمشتے دا بدنی بیمارو علاج مکمشتے باشی لکا کم چی جسمانی امراض دی نو قرآن کریم په آیاتونو سره په دم باندې په تعویذ سره یا ساخ سره کیدای شي بعد خلک کوئی تعویذ نشته بیا حدیث پیش کړي چې تعویذ پیش کړي چې نه تمام شرک تمیمه شرک نه تب ته تمیمه تعویذ کې فرق کول شي تمیمه څه توي تمیمه ویل کېږي ا کنجه کې تړو تا یا د بیړای میخ یا سړ ته تاره چولی الله ستا دغه تمیمه ده او تعویذ ته ویل کېږي تعویذ چې د قران کریم آیاتونه ولیکي یا د پیغمبر اسلام یو حدیث هغه پی ولیکي نو دې تعویذ ویل کېږي ان تمام شرک ادا معنا ده تمیمه شرک نو تمیمه کې فرق نشي کولی دارین کله وای حدیث کرای چې او یا در مسلمانان نبی صاحب متیا دا به جنت ته دی بي صاحب و هم لا استرقون دا به هغه چې دی په دم دی اچولې نو دا استرقا او دې فرق کول شو استرقا هغه دم چې په یک الفاظ نور یعنی منتری یا بدوخ یا بدوخ وغیر لا شانتی په دور خد افلان کې نو دک استرقا ده یو رخیه ده رخیه خود دم ده لکه در سید ابو سید رو خدری دلانو چه دم اچولو در فاتحه و دره در نبی علیہ السلام ته و صحابیو چه ما دم اچو نبی علیہ السلام ته لاس پر اقبل دم پر کوفی دیکی را ادری در بسم اللہ و آیا او دره و آیا او بیدت اللہ و قدرتی من شر ما اجلو او حاضر و دره اپنی لات چپ کر داتی صحابیو چه ما و دا لوی دا دم پدان بیوی و ایده خوشم نبی اسلام با دم ناچو رشپی وچه پاس او دا که دا دری صورتون رو می پلات وانه ود او چوب بیا کپتون مدن می راک کن بیا چه کلو فات که نا عمر منین وی چه بیا بیل نشوی نای ما دا دری صورتون رو بوی اما با پلاتون چوب کن لات مدن راک کن مغا دار چه لاست ترکون دا مانه دا چه غلط دمونی و نیه چودی دا من یو ده تمیمه یو ده تاویز نو تاویز جایز ده او تمیمه نه جایز ده یو ده تیواله هم تاویز ده خدا غلط تاویز ده ده محبت تاویز یا دشمن کرد ده دشمنه تاویز چه بل پت خراب هم ده نارواره یو ده رخیه رخیه دم ده قرآن یا حدیث هم الفاظ یو دا ټیک ده او یو چې کوم ده یو استرقا دا ناروا ده سید ابن جبیر رضی اللہ دغه باره کې را دي مصنف د ابي شیبه لیکلي پنځم جلد 40 صفحه حدیث نمبر 23511 وای سید ابن جبیر یکتب التعویذ تعویذ لمن اتاه تو جبرال اغلب تعویذ لیکن دا غلوی تعبیده دیر لوی دارنگی ام دا مصنب دیبن ابی شیبا پیندم جل دری سال و سفا کی وی عن ابی عاصمتا قاد سالتو سید ابن مسیب عن التعویذ موید سید ابن مسیب انتا پوتو که چی تعویذ سنگ فقال لا بأسا اذا کان فی عدیم و ایس پا کی گناه نیشتے کپس چمڑا کسو کی بند کی یا پا غٹا کپڑا کی بند کی دارن وان عطا ادم لی تعبیده وان عطا فی وان عطا واشی عطا انتا بوشی فی الحائد یکون علی التعبید چی او خدا دا حیدر آرلی آدی تعبید چولی دا جاید یا وی قال اگوی ان کان فی ادیم کچر تعبید پا چمرا کی یا تا پا بلت کی بندی پا سپین پا دا کی نو او ان کان فی ادیم کچر پا کپڑا کی فلیان زیوهو نو پا گار چلی ری کی و ان کان فی قصبت فیزت او که در سپینو پا دا اگه پر سپینو پا تابیس کی نو فا انشاعت وضعاتو و انشاعت لم تضعو فاقید اکر لکی مصنب دیم ابی شیبا پینزم جندری سر یو صفحه که دارنگی مصنب پین سلور سر یو صفحه که لیکی کان مجاہد و امام مجاہد یکتب لناس التعویذ ويعلقوا عليهم وامام مجاهد بخر التعبير دي کو او دا غلوی تعبیدار دي دا صحابه او شاگردان دي او دا نگه سنن داروی روبه جل 350 صفحه کی اغلی کی باب التعویذ الحائض آیا دی خدا تاویز جو شکنا اخبار نا یا علی ابن عبید وای ما ته خبر یا علی ابن عبید کړی خبر راغل هغه وای چې ما ته عبد الملک ویلی او وای چې ما ته عطا ویلی فی المرأة الحادثة ونوك تعبید و بارد خدک چې پسټ کی تعبید ده او ده هید ده اول کتاب نو قال ان کان فی ادیم کچر په کپڑا کی نو فلتن زیرو نو لیوی دیکی و ان کان فی قذبت مذاعت من فیدت ان که دسپینو در پدا کی اپا دسپینو در تعبید ده نو فلا با ازا انشاءت وزاد اس پا کی بنایش شکل رکھا یہ وقت پریدیے باشن اس کم خالی جو تعویز ناروا دے من خپل تعویز نا چودا سی خوی او شیچ رواوی کنا اگی ناروا کو ناروا دی امام راضی فدی معنی تفصیل لکھر دے خیر تا دا سی ہو گئی چر دغا تور شی شاملی تا نو فاید کہ ات تعویز ورکی ات تعویز شامل تا طبيعي اوس ورته شامله پدا کې ا تعویذ ور کوي نو چې سور بیا تفصیل ګوره پکې بیا راشي چې تعویذ څه شي نو بعد خلکو سجو کوي بعد خلکو سجو کوي قران کریم شفا را مطلق ذکر کړی مخ دې سور دې اونس کې ذکر شفا لما فی صدور علاج دې د هغه مرض په سینو کې دي دلته کې مطلق را شفا ادیر مطلب دا که کنو بدنی مرضونو فرمشی پارا کتوک پی دم کی کنو بیر تام دم کرده صحابو کرده کتوک تاویدو کی کتوک ساخو لی کی ساخ پا پیالای کی یا پا پرچ کی ساخو لی کی اپای کی چای یا پای واچه پا کتا دی اوی لڑویس کی ٹک دا وننزلو ارادی کو مود قران نا غا چاغا دا شفا علاج دی رحمت فرد مومنانو ان دی از قران ظالمان لبا کر تاوان ظالم بیرتی مشرک دا تاوان زیاد شي دا کاغه کو په امامت فیزی اخلی په تعویذونو فیزی اخلی دا تعویذ څنګه کسب جوړ ناروا دی چې اوس نه تعویذ کسب کی اپ دې فیزی اخلی کسب دې نه جوړو کدا غشا دی او معشوق له چرتا اته په کار چې قبلو یې غا تاوان دم و توفر دا پدان وایا اچھا معشوم غنی شوئے لے معشوم لخیر تاویدو کا سٹ تول دوڑ کا پدا کے پا چمڑا کے بند کا یا پا دسپینو دور پدا کے بند کا پا پانا کے ناگو دسٹ تواچا چولے دی خیر دے اس خبرانا وَمَنَّا دِلْمَا الْقُرْآنَ اَرَالِكُمْ دَ قُرْآنَ آغا شفارہ دب ورحمتون ارحمد فرد مومنان تو فرد منون کو انا دیاتی قرآن کریم ظالمان لبغرم تاوان ظالم جا پدید فیسی گٹی نو کل چه قرآن شروع جی داگا ظالمان داگا تاوان شروع شی دا دین دو دنیا دوارا وادان امنال ازا زجر منکر دا قرآن تا او کل چه منگ اخسانو کو پا انسان بانی اخسانو کو بکلی کو در شروع کو پاناکا کی آران دے مخواری ونا بجانبی ابیرتی پخ پل اڑ سرا اگا تر تو بیان دی فالاقی کے بھی قرآن بیانی گا ظالم بہتا دی فیدا ما سو شر او کر جورتی کو تکریف کانے اوسا نویدے نا امید دا اللہ نا دا اللہ کتاب نمکوارے یا بیا اللہ نا امیدی کئی قول اوہ کلی عملو ہر یو دی عمل کئی پخ پل طریقہ بانی کوا کوا دیتا امر لیل تحدیدانا یہ رکھ رہا ہے خیر مکینا قرآن دا نا دا کوا مکینا قرآن دا خیر دے فتح پہلو لگی فرابکم آلام بمنوا آدا سویلا فتح رفتا خبور پاگا چاوان چاگا دیس آدا دیر خلار مندون کے قرآن ترانے چسوک آدا سویلا دی اگر اللہ تمالو دے با قرآن لرا والی اس تعدیب قرآن والا دا چی قرآن والا دیلی فکار چی پا نور تک مشغول شی واسالو کان روح اته پوز کستانه د حقیقت د روح تی روح شه قل روح من امر ربی و روح د ما رب د حکم نه ده انه د کرشتان شه تا تا من العلم د پوینا مگر لگا د لند تو پرو بار هو دوم کی ته کوم خبر وکړې سو خدای به سلام تعالی نه ګوره دا لا یعنی خبره که پرو نه خبر چې روح څه شه شه نو نه د پیمان کړو ځان راتلی شي او نا کپوش ایمان که اصلا قوت پیدا کی پا دیوانه بعد خبر لا یعنی بی نو مطلعه چه قرآن وارا نی فکر چه پا لا یعنی خبر که وقت خراب کی دی به هغه خبر کوي هغه اصل خبر چې توحید ده چې هغه اصلي شی دی چې د خلکو ایمان پرې مضبوطېږي او رد شرک دا لایقې خبرې دي دې کې مشغول لکه نن سبا په دې کې مشغول شي رب العالمین مسله کې مشغول شوی دي او دارنګې امیر بلجار کې مشغول شوی دي اتاویس کې مشغول شوی هلکه یو شی جایز دی پرېږده کته یې نه کوي کو خیر نه چې جایز نه جایز کې ته دې کوشش کوي لګیای چې دا موږ نه جایز کړو اذور خلق بل دې په جایز کول غوړ او موږ زمنه ده چې چونګې تعویز خبر را موږ کړ نور په دې کې مو وخت خرابو دا موږ وخت خرابول په څه کې دي پر د شرک په بیان توحید کې نه او پر د بلاد او په بیان د سنت کې دا موږ وخت په دې خرابيږي موږ فلای دي خبر باندې وخت وخت ډیر قیمتي دي ولی په غلط باندې لګي اڅوګې درو نه مراد کوم قران دی چې تپوس د قران د کوم ځای راځي واس انو کان روح ا تپوس کستان په بار د قران کې چې دا کوم ځای راځي قل روح من امر ربي و قران زما د امر رب نه دی و ما اوتیتو زما د رب په کوم ځای راځي انه در کړی شو ته د پوهې د قران نه مګر لګ او دا تخویب دی کته ته لا نه خبر کو مشغول شو قران باندې نه لا بندا قران باندې اکثر تاسو کوم خلک لا نه خبر کو مشغول شي امین بل جار بل اخفا کې یا امام پته پداشته وکړي په دې خبر کې لګیا شي الله ته علم د خپل کتاب وادي ولا شئنا اكو تر فخش دم غلن بدن الذي خام خ بو بزم هغه کتاب وحين الى جوي كلام تا تا تا نه بزخ الى القران ثم لا تجد لك بي علينا وكيلا بيابونه مزالا بي پري واپس کول نو قران علينا فمبان وكيلا سوزيموار اسو کو زيموار دشي کي تعالی بیا تر کي الا رحمت ابي ربك مگر دا قران كريم رحمت ده درپستا درکړې ده دا پیغمبري دارګ مغلا مګور خان کو دا قران کې فهم دا د الله رحمت دی جلال ما رحمت کړ په لای خبر کو اخ خرابو ان فضل دا الله چې قران دی کانا له کبیرا د فضا باندې قران ته فضل ویل سور دی یوسف آیت نمبر 58 کې قران ته فضل قل فی فضل الله و په فضل الله چې قران دی او برحمانی پر رحمت الله چې بیان کول قران دی په ودار په لبر ودا دا کې ما دا تر نساء 113 کې وکان فضلونه کا عظیما د فضل الله په دامن لوی قران کریم لوی فضل ده وقل لا نجتمت الاخد قران کریم عظمت قران دا ته معمولی کتاب ده چې ته په دې باندې نور کتابونه دي اده موجود دي دغه موجود دي نور کتابونه واه کم بس بیا قل لا نجتمت الانس وکثر راجم شي انسانان اجنا ټول حالات په دی باندې راتلو کې پښان دی قران انسانانو کې څوک پیژنه دا ادب بابا ته قیامت صورت دی په دې کې نبی صاحب راغلا په دې کې صاحب راغلا په دې کې ابراهیم صاحب ټول فکر ټول دا ټول چې راځي بشي اجنا ټول راځي بشي الا ان په دی باندې چراتو کې پښان دی قران چې قران او کتاب دا ټول په جمع جوړ وړي لا اتونا بمثل راتلبونه کې پښان دی قران نشي جوړ ا پاگل لګي نو پاگل دا معمولی کتاب دی د استاد د عالم په کتاب باندې رد کړ دی وای نه دی کې توړ دی او دی کې موږ بلا خلک مسلمانان کو پاګې په دې وخت سر مسلمانان کو په دې وای موږ ته مسلمان ته مسلمانو کې نه کړ ته به مسلمان شې انشاء الله اته په څه کويږي قران ته کې ته په مسلمان شي نور فرغه ان شاء الله وای تا د زور مسلمانان کو د قران د فاتحه کې دي سور ظلم کوي قران موجود وي او د هغه کتاب براوالي په جمعات کې د خدای په کور کې سور بد کار کوي د دې قران د ټول دنیا چې راځم شي پیغمبران صحابه اولیاء د قران غو نه نشي جوړولې یو سورت هم نشي جوړولې یو آیات هم نشي جوړول دا لا بدا او دا حضور غټ کتاب دی او تا په دې تا دې را تا دا منسوخ کپه د دې دستان دی او علی په کتاب ورکه بخته دغه ځان له ګوره دا کتاب هو الله چې په قران په دې په قران په دې کتابو مو ګوره غرق بلی کی تباہ بلی کی عقیدی باندې تباہ برباد کی وعد ان لا نجتمعت لسو کچراج مشی انسانان او جنا ټول حالات په دی باندې چراتلک راتلو کی پوشان دی قران لا تنبی اسلی راتلبونو کی پوشان دی رست راضی سر دهشت کې لو انزلنا هذا القران کجر مغرا لګره لا قران على جبل په غربانه لرايته خاشع متصدع من خشيه الله کپ غرب را نازل کړو نو غرب ټوټي شو غرب ختم شو لیکن قران نه به روغیږي نه کړی قران به نه فریخه اې ځان ته پیډه پټه سره او تا دا فریخه ده غرب ته به ځان تبا کړو خود قران خلاف به نه کړی او ځان به پیډه کړو او ته تش به تو کار نشته په قران نه پیږی ته او ته شرمېږه نه درګی نشته او ته بل قران پرې بل کتاب را واغلی بیا یا ولو کان بعضو اگر چشی بادې دې پر بعض امداد یان په قران کې څه کم دي چې ته بل کتاب راغلی ولقد ترنا لنا فی هذا القران من كل مثل او په دې ته ته باید دې زمانی را دې کړی شو قسم دې چې به کتاب دې ته باید دې زمانی را دې کړی شو الله ته فرج دې زمانه کې وخلک په نور کتابونه ګور خدي نو کم شی دې قران کې نشته ولقد ترنا للناس او فدا کتر بیان کری مگا فارد خلکو لین ناس آمو خلکو علمانو ایش پارو تلو فی آدال قرآن فدی قرآن کے من کل مثل ارکز مدل اقلی نقلی وحی واقعات دا حرام و دا حلال و بیان دا نیکا دا طلاق مثل کم شیر ہے جب اگر تمہا تو خیر نہ تا چی دا کتاب تریدی اخیر اے ظالمہ نو دیکھے کم شیر کم چی مستانی کتاب کشتے او خیر کم شیر ہے چته دې رس په ګوره کم بخته فابا کرنا دې لا کفورا نور کار کو زیات خر کو قران مگر انکار نه کوي دا کفریات او کفریات کې لګیا دي وقا اوس چې کار ته دا وای نو پتا به اعتراض شروع کی دا نه مني هغه نه مني دا یو دا یو کی وقالو وای منکرین نه قران لن ملکان چره چره ته دې ته اوستا تا په نمبر نه ونه تا ته به وای تا موږ عالم نه منو حتا تبدرنا تردی پول تروان کے مقرد مکر چی دی وی زن پلان کیس ہے وقت اگا کوئی یو دائی پلا رکر وانا وہ موٹر کے ایک دقا ڈیزل بچ بہت اخلاص ہو میں پاگا دا کہ بی سی آدھے کوئی زو سلے انتر لاو را پورا را بورا سید وی تلا تک کوئی رجوا ہے نا تو نشب کولا دوائی دماغ کارن ہے وی تف پا قرآن ما تسو کولی شے او تا کولا کا جاناتون یا سی شیستار او پلان کیس ہے پاکی وی او بو گلات و اس کا نیم انی می پاگا ٹینکای کی وارو دا پیٹرولو او تے گو لے سو سا می پی خور تا پی راو رسی دے پلان کی سے او تا گو لکا جنتون یا شیستا فریا با من خیلن دا کجورو دا پنبیسا بیتراداتو یاری و لوش او چو پا کپا دیکان اجا ظالم دید قرآن مقبل کتاب سے شی نجو آگئی ترادو شروع پا زاد بانے یا تعرف انا کته پیغمبر نو ځکه نه تر دې او باخشي مې نه خیر نه کجرو اذان ګرو فتفجر الانهار نو روان کولي په مې دې کې تبجیر په یو پروان او سر ځکه نه تا دا وای او تو څه سما یا راغور اسمان کما ضعفت لکه څنګه چې تا ګمان دې تو چې قران ته دې کې نو عذاب پر راشي درا وګور دو کر په ما نه دا علي په ما کې څه ونه ټوټه دا په مرا وګور دو موږ نو کینو او تغتی بالله یراول الله دی وجه دوه کتاب دی والملائکه دی قبیلا ارانا مخام فرشتي مخام اي دی وای بیا به ما او یو کو لکه بیتون یا شی سفر یو کور من دخر یو دترو دترو یو کور دا نه جوړ کنه خدا ته و بیا و دی ما او ترکا فی سما یو کج پاسمان کی اسما تو کجا ولا تقر لرقیقه او چر مګه تصدیق نه کو ستاره خطو حتا تو نظر این کتاب تر دی پوری چراولی فکمان یو خطر نقرأو چولو الوغی لرا چی ها دا من اللہ الى مکہ الى صاحبان مکہ واشن چاہی که دائی نمگو منو بیا با دیو منو قول سبحان ربی جواب تو گو یو دا دولار کئی لس اعتراضونو وقل سبحان ربي فاقدر رب ما دا خود ما درب صفات ظالم بچو دا تو نشب کولے دا رب کولشی هر کون تیلا بشر رسولا دا نیم دو مگر بنده پیغمبر ما او غلیتوب دعوت نکړي زما دعوه خو د پیغمبرای ده نو ما نه تپوس چې که دلیل چې کی دلیل نو دلیل خو مطابق د دعوی وي که نه نو زما دعوه خو دا ده چې زه خدای یم که ما ویلی وو چې زه خدای یم مانه به دا مطالبې وکړي نو ما خو زه پیغمبر یم نیم د مگر بنده پیغمبر بنده یم پیغمبر یم نو ما نه سوال د رسالت باره کې کوئ نو بل جواب درکړم لکه سبا ته یو سړي ته وایه زه کنه که ته ضروري ډاکټر یې نو ما دا رمبې تیرکه که نه بهوي پاګل به چې ته د دوار یم دا دوار نه وته یا ورشې دغه دکان ته د کپڑے دکان چل که ته ډېر دورلوی دکاندار یې که نه نو ما ته دوایي راکړه که نه دا ویل وایي بچې دا خو د کپڑے دکان دی نو دارنګه موږ ورته وچل دا د قرآن موږ د قرآن باره کې تپوس کا موږ د سنتو باره کې تپوس کا دغه اسمان ته ختل او دا چیدی جاری کول او دا عذاب را لېږل دا د الله کار دی هر کل په یو ډز باندې ولا هر څه روان کړو لس اعتراضونه یو سو دونار کې ایک دوار کې قل سبحان ربی و پاک در رب زما داسې پتون زما د رب دی په دې کې هیڅوک شرګي نشته دزده دبل دبل دبل هر نو ته څه بیا نو هر کل تو دی مګر بنده پیغمبر زما دعوه ده د پیغمبر زما دعوه د خدایتوب نه ته ما دلیل وړ د خدایتوب ظالما وما مر الناس زجر منکر غیر سعادت ابان نکړه خلک ایمنو د ایمان راوړو نه کله چې راغلی ته قرآن کله چې راغلی ته پیغمبر الا مگر دا چې ویلې عباس الله وسر رسول اراولې ګاله بنده پیغمبر د ایمان نه باندې سبب څه شو چې پیغمبر بنده کېدی نشي بنده پیغمبر نشي کېدی انسان نه نه بریلی وایي وای پیغمبر بنده نشي کېدی اوی بنده پیغمبر نشي کېدی یو شی د تر زامن دی اوی بنده پیغمبر نشي کېدی دوی پیغمبر بنده نشي کېدی خبره یو ده هغه د ایمان نه خلاص شو د ایمان نه خلاص شو اوس بل جواب کوي قل لو کان فی الارض ملائکتون وای که چروې پزما کی پرخ دی واک ترې پزما کی ملائکه فرخ دی نورانی مخلوق یم شو نه ذکر دی دے مطمئنین فیتمینان سرا کینه د ډوډۍ ضرورت وي نه ډوډۍ ضرورت وي ا دې را نی خلی تا ضرورت وی آنی بچو تا ضرورت وی لنظر لالیم خام حرا لگل وی موان پا دی باند اسمان نا فرخت پیغامبر وزمک که پرختی وی وزمک انسانان دی انسانان دا پیغامبر را دی انسان ولو جالنا ہو ملکن لجالنا ہو رجلن سورت نام کو تاس بیسو آیت نامر ناو که آدم دا اعتراض ہو کچر الله پیغمبر را لېږل فرښتہ به را لېږل وکړه دا بنده پیغمبر الله وی کچر ما پیغمبر فرښتہ را لېږل فرښتہ به ما د سړی په شکل را لېږل او هغه به مې خواص سړی پیدا کول ځکه چې پیغمبر تش خدا نه چي دی لکه ډاکی په شان خط راړي ا بس خط وګور نو خبره خط به شنه نه پیغمبر به لکه څنګه چې د خدای کتاب راوړي نه بیان نه وتا اپای با تا عملی نمونه هم پیش کری اوت که تیر پرختر اغلوه در نبی اسلام پدایی نو پرختر خو آده نکی اندو آده اصینا دو منگا تسک بلاوی در پرختر دوڑای نو خوری او دوڑای خوراک سونت بمنگا سنگا از دا کار پرختر چی کنده او بد اس کی در بو سونت بمنگ سنگا دا کار پرختر خو دا تیمری نه پا دنیا که اندو مرگ دا سونت چی سنگ بتفن کی دامن تسک نبی اسلام خوال واشه چونکه پس مکه باندې انسانان اوسی نو انسانانو ته الله فرښتې پیغمبر نه را لېږي که پس مکه فرښتې وي نو الله فرښتې را لېږلی وه قل لو کان فی الارض ملائکتن وایه که چېرې وې پس مکې فرښتې یمشونه چې ګرځېدې په اطمینان سره دې ډوډۍ ته ضرورت وه د بچو ته د ښځو ته نو لنظر نه خامخا را لېږلې به مو پدای باندې د اسمان امر کړه رسوله فرښتہ پیغمبر قلوا کفا بالله کافی دے خاص اللہ کا حکم ہے زمان ساتھ کے یقین دا اللہ دے پا خلوبہ نگوان بارے خبردار رجل کے اس تسلی ومی حد اللہ چل تو بھی کر کے اللہ دے خبر کتاب بہت محتجی پا سوالا روان ومی حد اللہ چل چکم رائے کفری دی اللہ پا سبب دا غد آگا گناہ فلان تجد لگو ہرگل اوبانوں میں لہم آئید فارا اولیاء مددگاران پیدا اللہ نا تخویف اسو من کر دو قرآن تھا وناخش لهم یوم القیامة اپورتا بودی لے پر از قیامة علا وجوه پر مخونو باندے علا وجوه پر مخونو دی باندے عمیان راندو بکمن او کانا بکمن گنگیان وسمن او کانا ذکر په دنیا کې ځان کړو کړو د قران او ځان رون کړو او ځان کړو کړو ځان رون کړو ځان ګو کړو ملازم ګو امی ته کړو ابل بکم زید جهنم ده ذکر سزا په مصر ده دغه د ګناوي چونکه د ځان کړو کړو د بکانی کله ما خبرت هر کله چې یو حد تور دیګری دا و یو اندازه دې سره نشي دید نام صغیرہ زیاد بکدی رسیدن ازار کا جزاو دا سزا دینا بیان نام پلی وجبان شدی کفر ہویا تھا فرد جرم ہونے ثابت کن بیما بیان نام پلی وجبان کفر ہویا تھا چا کفر کفر پاتون دن کفر ست ہوئی انکار تا ہوئی انکار پر دو کس بنے نا مدلو انکار دے نا زکول انکار دے نا مرکول انکار دے ابو جہل انکار کو نہیں منم منافق کو تو پہ عمل نہ کو نن مسلمانوں ہی زینہ نہ کو ابو لاوا زینہ پہ آنو بولا پر عمل کران دے تو پہ انکار کر دے الا من شاء اللہ الحمد للہ رقبل گر پہ انکار نہ کرے ٹھیک دنو گرو نو بھائی تو استعمال کرو خدا کا یو کبر ہو کہ نیچ تک قرآن دنا سی وقالوا ویدئی ایدا کنہ اکرش شما گاڑو کی اور پانا ذرا دا ایم کوئی بولتا کیو کہ پیدایش نہیں کی بیاہ پیدا کیو اولا بیارا اس بیسال دا فارغ و خود قیامت ایدا بول دی کہ قدر اللہ غدا دی پیدا کری اس مانو اس مکا قادر قدرت لرون کرے اللہ ان پا دیوانے کہ پیدا کی پشاند دی اوگر دیر نیٹ دیر نیٹا دا تباہ ہے لارے فیر کی شکی شفائی کے فاوق ظالمون انکار کے ظالمان دو قرآن اللہ کفورا مگر انکار نہ کہ کبریات ہونا کل تم دا بند جواب کے بولو کہ دے وہی دے پیغمبر نے اللہ وہی دس سال آس کی دی اس وجہ سے عالم نے وہی دس سال آس کرے علم کل تم تب لکھو نہ خزانہ رحمت رب وہ کہتے وہی تا تو واقدار نہ خزانہ رحمت رب زمان دا پیغمبر اس تارا اس کے ابو جہل یہودی دا قرآن ستالات کے یہودی اذا تو فدا کے لم تطم خشت الانفاق تو فند کرو دی یری دو خط بدون چلا بلٹ کم دو ور کڑے وکان انسان قطورا ادا انسان قطورا سولن دیر سخ بخیل دے دے دور کے دا ودا اللہ پلاس کری اللہ ور کئی مطلق تک بلگر الحمدللہ قرآن را کڑے کدھا مولا پلاس کے چالے ٹھکے پہ اپنے ور کڑے باپ مطلق زیادہ پر شکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتینا آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. مقصد سورة بني اسرائيل بیان داغ سلور امور دے چه مرتقب داغی یو یو مستحق دا عذاب گردی یو شرک مستمر را سبب لنزول عذاب ہمیشہ شرک چرد اوشی او بیام خلق فرینی دی او مقابلی شروع کی اللہ تباہ کئی بیا دویم حتق دشار اللہ سبب لنزول عذاب درم کار اخراج رسول سبب لنزول عذاب او صدرم استذاب رسول سبب لنزول عذاب. سورت سلور اسی دے اور اس 58 آیت اتفان اتنو پائی کڑن بیک عمل چیزیر کے مستمرہ دے سبب لنزول عذاب دائی بیانو شا اپائی بان مثال فیش کر بنی اسرائیلو چی بنی اسرائیلو دو دلہ شرک مستمرہ کڑے دوار دلتا باشی دی دوی میں اسا دا آیت نمبر 59 نام تر آیت نمبر 75 پورے ہیں پہے کہ دویم سبب چاہا حتق شہر اللہ ہو بیدت شہر اللہ سبب دن نزول اللہ تھا اب اے میں واقع دا سمودیان ہو چی سمودیان دوخی بیدتی کر اللہ بے اتباہ کردی درہم ایسا دا آیت نمبر 76 تر آیت نمبر 100 پورے پیندی شہتو نام پدی کہ درہم سبب ہو چاہ اخراج رسول سبب لنزول عذاب اب آئے وان واقع دا نبی دا مکی والا ہو چی مکی والا ہو نبی اسلام اویسا پیستوی مجبورا کھو نو اللہ بیا تباہ کر دی او دا دید آنا ایک سو ایک نمبر آیت نمبر آخر پورے دا لس آیتو ندی یولس پی لس آیتو یولس آیتو نو کی سنورم سبب دے چاہ گئی استعذاب رسول لے سبب دے پار نزول دادا اپا دے وان واقع بیانی دا بنی اسرائیلو دا واقع بیانی دا فرعون چی فرعونو گو رب عزتی شروع کرد دا موسیٰ علیہ السلام توکی شروع کرد اللہ بیا تباہ کردیں سلوی اخکار توکی نوی کردیں مقابلی کردی ویرتی کردو مرک بندو مرک بندو مرک او توکی نوی کردیں نو اللہ نتباہ کو او سی تباہ کئی ولقد آتینا موسیٰ تیز آیاتیم بینات فتح اکثر کرو منگا موسیٰ علیہ السلام لا نا موجد اخکارا نا موجدی صورت عرب 123 کی بیان شوی دارنگ غیادی بیزا اگر لاتای نمار جوڑی دل وغیرہ آدھا گٹ نے چینی جاری کی دل وغیرہ دا ٹول من سلوار آنا دل دا ٹول نا فسأل بنی اسرائیل تفوس کر بنی اسرائیل نا اس جام کل شرا دیتا موسیٰ علیہ السلام فقال موسیٰ فرعون نویدتا فرعون انی لازنو کا یگنز گمان کم فتابان موسیٰ تلیوانے توکی شروع کرے قال وی موسیٰ علیہ السلام لقد علمتا مانزل آولا یقنان تا پوئے چنی را لگلی دا موجزی مگر اب دست وانو عزیز مکو بسائر دا فارد عبرت دی بسائر و اینی یقین دا گمان کم پتابانو فیرون مصبورا تیلا نتی او دا سورتا ها کچرا دی چی فقولا ایزا بلا فیرون فقولا لہو قولا لینا و تا نرم خبر دا نرم دا تلا نتی نا اول کی نرم دا اول کے وہ امیان تو نرمی خبر کے لیکن کل چھے پتہ دینا دراشے بجال تی جوڑ شی بیا نرمی نیشتے گو رہے نرمی اول کے دا لین اول کی خواہ فاراد ان يستفيدوا ارادوا كفرون چوشړي دیل د مين ارض د مصر فغرقناه نو غرق مقدله وقت او جنزر ټول غرق شو دیم غرق شو وقلنا من بعدي بشارت او موږ فضا علاقات ده په نترال ته اوس كنل ارض اوسې په مصر کې فسکل اچرال او در سونه نو جئنا بكم رابر من تاسو لفیفن غرم مطلب دا ہے اس کا تو کوئی دیکھ مصر تا نہیں تلی نو ٹھیک دا خلق نہیں تلی خورو سنر خود تلی دکھانا دائی بچی بیا تلی وبالحق ترغیب القرآن وبالحق انزلناه ادبار اظہار دا کرا لگلے من دا قرآن وبالحق نزلنا او بالحق انزلناه ا د فرض اظهار د رګله قران مونږه په یو ځل باندې او بالحق نزل ا د فرض اظهار د لګلګ رالي ګل دنیا ته د قران دوه قسمه نزول دي یو د عالم غیب نه علم شهادت ته عالم غیب یعنی لوح محفوظ کې ولي کو لګی چا ته پته نه فرښتې بیر الله نه ای چا ته پته نه نه الله په یو شپه کې عالم دنیا ته راولي ګو عالم شهادت ته اغش بیت ویلی کی لیلت القدر ان انزلنا فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر ذور میاش د اغی برکات ولی زیاد شو ولی قران نازل شو از سو چکم چې په قران باندې اغیوش پا یو په 30,000 باندې زیات شو یو انسان چې قران ته کینی داغه درجه به سر چتی یو عام انسان نماز او زس کړي ټیک دا نیک سره دی او چې قران ته نو ناز هغه واسي هو دا او چې قران ته کینا دا یو په 30,000 باندې برلاله یو په 30,000 نم زیات خیر من الف شر دا نو چې درو میاشو برابر دا درو میاشو زیات دا د قران کمال دی یو نزوله هغه دی ایو نزول دی چې بیا لګ لګ را الله را لګ نبی اسلام ته اولی فینزات را لګ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا فینزات را نبی را کړی اقرا ا بیا په ضرور کله سورت کله رکوع کله اراتلبا نو دا دیم کتم نزول دا په درش کار کې برابر شوی ورا اویل دین ثابتیږي چې بغیر د قران نه حق د باطل تمیز نشي کېره دغه قران کریم یو نوم ده فرقان د قران یو نوم ده نور چې قران ني تیاری چې تیاری سره د پته تور څه کم نه سپین کم نه سور کم نه زړ کم نه خړ کم نه پته لګي کنه چې قران راشي بیا پته لګي سړدا چې دا مشرک ده او دا موحد ده او دا بدعتي ده او دا منافق وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا اني لګره مګته مګر دې رقم کې منو کوتا اي رقم کې منو کوتا او طریقه قید تبلیغ او قران دا قران کریم چې فرقناو جدا جدا کړم دې له جدا جدا آیاتونه دي جدا جدا رکوګان دي جدا جدا سورتونه دي لی تقرو علی الناس دی فرچی اولو علی تا دا قرآن کریم پا خلقو بن علی مقسم پا آرام سرا کم دا چی بس آخر آگی نبی اسلام با صحابی ہوئی دریز اللہ بی مقتد نبی اسلام وقتا بیا بیا بیا بیا بیا بیا چی پو باشو چی دی اس پوشو مخی وطا آسان دا با مخی بلا آجی کم دا بس آخر آگی بیا بیا بیا بیا بیا مطلب چی پوشی پی دانا چی قاری اولاد پا جی پ او ختم بیگا یو ځای ختم نه مولاړو نو هغه کې خلک ډیر ښه خلک وو پښتانه خلک وو زموږ د علاقه او د مردانو د چارته دی ښه خلک ټول نو د شفقدر نو ماته ګپ لګو مردان کې پاتې کوم مردان کې پاتې اوسه ګپ شپه لګې ده نو ما بیا یې پوهه کړه ما ته ډیر ګپ ښه کار وکړ دا ډیر ښه کار وکړ چې په چتا دې قاری په سود اولاد په پینځ شپه ګرځ کېرلا ختم کو ما خو به ستړي کړی یو کنه ما اجر الله درک الله او ګرځات قران دان نه ښه ما دا خو دې مولیان جوړ کړ دې ځان له کاروبار جوړ کړ دې اصل دان نه ګره په ځای دې چتا ټول قران مجلوار چتا دا یو سورہ فاتحه ویل او دا تنډي رضا تا یو سور فاتحه بیا متبای باندې بیان کو سور فاتحه ما دا من حضرت علی رضی الله عنه چې کله زماړو شي دا الله سره خبر کوم نو د قران ز مو شروع کوم چې کله زماړو شي چې ما سره الله خبر وکي عمر فاروق وای نو ز قران شروع کوم قران دا الله خبر ما سره دی امو زمون خبر الله سره دی بیا مو ته وی قسم تو صلات بیني او بین ابدی سپای مې تشریف کا اثر ډیر خوشاله شو ما ګوره اغه مولا نه تمام کوي مولا دا کارن شو کوله دا لګ دی مې ما دې راګیر کړي د باندې درس شروع کړي ایو بالکل شروع کوو ما دا کم بیٹه کې دا تراویو کړي خیر ایسی په کې لګیدلې ما په دې کې شروع کوي تا بډاګانو ته خپل بچو ته کوي ما تا تراځي د مرکز سره راوي راځو ما تا ته ور د شاګردان دی واړ واړ دا غو شاهد الله فلارو ما ترونه په ناسو ما دا واړ واړ شاګردان دی لاسو کاله دا تو کاله ما دې درسونه په کورونو کې دا ما تماشا وکي دا او تا قرآن واورید الله دې د اجر درکې ورما سبت صفه کې ابن جوزي لا خير في قراءه چې لا تدبر فيه چې په کوم قراءه کې تدبر نه وي هیڅ خير نشته هیڅ فائدہ نشته الله دې اجر درکې تاسو تدبر وکړي تاسو پوه دی نو تاسو په دې کې چې سمال وایي چې صلات وي تر تاسو په دې انتظار یې ته قران کریم خوان غوا تاسو نه بلاو شه ما نبی اسلام وایي چې اریخ دی بصلات یا بلال اے بلال ما خوشاله کوم ولی ایوه مو مس خوشاله منګه تنګ چې سمال بنولې سبخ منګه ته وایي السلام علیکم ورحمت الله اجه منګه تخت چې بیا ټی وی ګور یا په لاس کې شي نیول په ګور وجدار ما دون چې په قران پیوونه ما دا د الله خبرې دي چې تاسو نو شریف خبرې کې ډایرک ته وسوره خوشاله یا لږه دا څه بادشاہ دی یا زرداری یادې یا بل ابل مشرف دا څه دي اسنن بادشاہ د سبب جیل کې چې بیا ویشته به ختم شد دا څه دي هغه بادشاہ نو تاسو د دوستو اعلان کوي په قران باندې نو چې ته هغه تاسو خبرې کوي وسوره خوان به خو علامه چې په ویګو نسې ډیر خوشاله یې شروع کوو په دې شروع کوي لکه وقرآن ادا قرآن کریم فرقنا جدا جدا کلمه جدا جدا کلمه لکه آیاتنا آیاتنا دار آیات جدا مقصد ده او وسط تړلم ده رکو رکو دار رکو جدا مقصد ده سورت سورت دار سورت جدا جدا مقصد ده لتقرأ علی الناس لفرش اولو اللہ قرآن کریم پا خلقو بان اللہ مقصد پا آرام سر چی نپوی گی اول اول که لگ لگ و تخیا لگ لگ لکه دوم ترکتا تو نید کندل تا پا دورا که منصور لگ لگ اول اصول بیان کرا شپاگر ده بیامو پا دورا دکی سور فاتحات بدر دکی ویلا بیامو لگ لگ آیاتون آیاتون چی خلقو پوشو اس پوشو اسی واقعا بیان خلقو چی نپوی گی نوی تو کشل دلوی گی نپوی گی کوشش نکی نو آسی نای سر نکی کم خلق چی پوی دو والا زان پوی کو پڑو مورا دکی اس آگی چی دا منگ دا سی پارا سبا کو پدی پوی گی لتقرأ على الناس على مكتن لفات يقول لي القران فخلقوا من فارام ترى ونزلوا تنزيلا ارى لغل من فرا لغل بعد ما ارى لغل الله قل امنوا بامر للتهديد وامر القران بعد يا امام نور استخ خلاص پروامكم ان الذين اوتوا العلم من قبل يقنا كان شرك شوتا علم الله ذكر مخدينا قال لستيش بالبان القران يخر للاسقان دو پریود دی اللہ تا لیسخان پزنو بان سجدن سجدہ کون کی پزن خود نہ پریود دی خودن یار اگر زن خود پزن کلا گیو نہ سنا زن پی جانے کنا یا سوتا ہی توڑی ہوتا ہی دا خلا گیو نہ پزن کا او من لگا ہے پر ای مخ کے دادا مین زارے تر چی معشو دی دی دی رانے ہوتی ساشان دادا مین من لگا ہے مین اگر دای پزن کلا گئی دور پر شوق کی دی قرآن تا وَيَقُولُونَ وَايدَي سَب خُفَان رَبِّنَا پاک در رب زمنګا ان کان وعد ربنا یکن دا وعد در رب زمنګا مقبول خامخا کیدون کی وَيَخِرُّ لِلْأَذْقَانِ اپریودی الله تا للاذقان علی الاذقان پزونو باندې یبکون جړیدون کی دا ورې جاړي جاړي پدې د پندوش پته کال می ور غفلت کړې دا دور زمانہ اخر د مسلمان ما د قران ته ولې نوم ناس جاړي وازیدم خشوع ازیاد کی دل اللہ کتاب خشوع خشوع پسند زیادتی گی چبری تخرو پٹ کے ہو خشوع پا قرآن زیادتی گی چا قرآن تا نہیں کہ نہ کہ تاکہ تقوی رکم ناراج تاکہ خشوع رکم ناراج اس نفی شرف دعا عرد دو وسائل شرقیہ قلدو اللہ وارا مذکی اللہ پیتم شریف دا اللہ باندی یا اللہ عید الرحمن یا رحمت کئی اللہ پیتم شریف دا رحمان باندی یا رحمان ویلشی دارنگی ایم ما تدو پکم یو نوم بانی چرا بند کوئی تاتو اللہ دی اللہ لے نوم نا خیستا خیستا نامتی بارکتا سلوسی سورت عرب ایک سو سی کے وللہ الاسماء الحسنى دا اللہ کل کل نمونہ دی فدعوه بیا نغوار دا اللہ نا پواستا دا وسیلہ دی نمونہ باندے دا جائز وسیلہ دا شریع وسیلہ یو دا بدعی وسیلہ دا بل پا آمال باندے فدا دا پلان کے دا پا لار خر روان دے خر پا دا غلارا خر دی پلو بوری قرآن تا ناسی یا خدا دا قرآن دی ناسی دا دی دو وجہ دا مارا کارو کے تو خدا پا دی دوکہ کے خر روان دے خر کی نا کنا کی نی نا او دا خدا دا شستا کتاب ناسی دا دی دو وجہ دا مارا کارو کا شعبہ سے ولی خدا پا خدا دور نا فو دے جستا دا خبر با منی شاید چه سزا در کیش تا تاولی دا دا بل عمل بان با تخلاشه دا بل با عمل خود نشه خلاسه ده خانه دا بل با عمل خود نشه خلاسه ده نو قرض الله وارا مد کے اللہ پیتم شریف دا اللہ بان یا اللہ وا عبد الرحمن یا رحمت کے اللہ پیتم شریف رحمان باندے ای اما تدو پکم یو نوم با پکم یو اسم شریف باندے چتا رحمت کے اللہ نو اللہ دی نمونہ خیستا خیستا فدو بها ولا اس چل خیستن با دعا غواڑے انا چی چیغی ہوئے ولا تجرب صلاتی کا اتی ظالم کو پاو چیغی موا ولا تخافت بیا ولا تخافت بیا امر دی روالے کاو پا دیبا پا دوا چی پڑے کیو آئے وقت بیندار کا سبیلا اولاتو پا مندی کی لارا دور آوائے چی پا پلے پیگی لکو آئے یا اللہ یا اللہ یا اللہ دا کرم کو پڑے کی موا حالانکہ اللہ خستا پڑے بانے خبردار رہے خود دوا آداب دا دی چپ کم خلپ یو خدو کم از کم چ دور ای چ تی واوری یا بعد وای چ سورا پمانه مزوم ارسته چ اتی ظالم کو پموز باندے امڈی رواله کو اولاد ہو پمیس دے کلار مطلب دارے تے جہر موز دے دے جہر موز دے اتمخ تک رچا نما خام موز دے اور کر پے لس کتا لڑن دور وے چ اللہ سی واوری کشل ده تولان لگ دور تیز کشی شری واری کپینده صفحی لگ نورم تیز وای چه اغا تو رسی اکا پا سونو سپونه بیا لور سپیکر رو تو لگو تو پا جمعات که بیاو سپو لاری ادب لور سپیکر لگو دی ده دیسا مطلب ده افراد تفرید که ممتلا دی پا جمعات که بیاو سپو لاری ادب لور سپیکر لگو دی او دات خلق مشته اچه پا زرگون خلق بو لاری لور سپیکرم نلگه ولو سپیکر انگریزان جوڑ کرده ده گناه نه ده پا موٹر که چه رایی کرده ادا بانگ تا چه استعماله ده گناه نه ادا کرونه چه پکی که ده گناه نه ادا چه پدی سیڈیگانو که ده کرونه را دی زبرگا ادا گناه ده سیڈیگان خوبه جوڑ کرده ده نیت خوبه چلی چه سابق پورا فیج ده نه ده یو ادا یو موسکول چه پدی که ده گناه نه بیا مستملین مکرکری پی مینس که نو آقا دا که چه امام با آقا دا پا آقا رو دولاری مثلا نو دا آقا دا انشتر دی پوری آواد را دی لس مستملین مینس که نو امام بال ترا نیخ شو می عدل دا با دای آواد که اللہ اکبر خلمان ٹیٹی گی نو دا شاندی پا کتا نو امام برکاتون هم خلاص که آقا گلوار نمبر چار پور من سپو نہیں نو پایی که بلا آقا آل دباغ نور را کتا کی که برا کی تول موس تباب را راز شا دل لوگو نی جہالت دو جنا کلک جہالت نیو کرتی نورت بکری منز که لگو آلے میں رایوان تلار شو گوری خیر نی تا تو پتو لگی زتلے ما سوزالا زتلے ما پدی خیال تلو مہرچی خدا پاک کدی سم کی دما خبرو منی لیکن ای کسا میلو سے امکان نرا تا غیب اسو ما کائی خپل کتاب کم پیش پی نازل شوئے دیں اکل ترغیب ورکی آئیل ترجیب ورکی مائی دا بس تک دو طرف دو کالا آل تا ریوان تا دریت کالا تلیم منگا شفیق آنی بو طرف دو نو ما دا ما موزوم خراب شیدل تا دیرم دا جمعی موزو که دا اذان په دغه کې وکړه تقریر په دې کې وکړه خطبه په لږ فکر وکړه اذه دوه من ولکه موږ دا روډ لوی دا نو زه لږ نږدې شوم خو ما ته پته نه لګېده چې امام صاحب سوی په مسکې ما وانه ورېده نو چې وروسته به سهالو نو هلته نه به هغه وي الله اکبر نور به الله اکبر او هغه چې به ټیټ به شو ما یو داسې پیرل نو اتیا طرف ما سبحان ربی العظیم ویلې اتیا دره حالانکه د امام لپاره درې ځله د درېو ځل نه سیوا زیاده پنځه ځله بس سیوا او ځان لکه وایم نو دوه سوه ځله خو وایه وروسته به خلک بوډاګان وي او تا به ټیټ کړي په به سرچورې سرلان به را خلاص شوي درې ځله وایه یا پنځه ځله کرور وایه سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی نو به درې نه لري او کنه لږ زیاده سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی نو پنځه ځله پوه دا به خو نشته چې لګیا نو ما به شمېرل په دې ګوتو موز مې خدای خبر څه ما به وایي چې څو ځله وي اتیا ځله سل ځله په سبحان ربی نو سر به من چورې دی هلته کې موز هم کړی دی هلته کې وایي موزونه تمام ما وته ته موزونه ته باش استاسو هلته امام په سجده باندې تللی دی پر خلک لا رکوع کې لګیا دی استاسو موز خو ما تباه شه ځکه ډېر اوږد خلک بلا خلک راغونډ کړي یو ځای ته لوډ سپیکر په کوله کوئی کنه ولا تجربه صلاتک اباد خلک به دور رو مسکی چا غړم به قطار به مناوري نه دور خوای ظالم صبر کی یو ځل مې صبر په مسکو نو دور په مزه باندې لګیاو چې هغه الله اکبر ما به په سر داسې وکړم چې خلک به ټیټ دیدن به ما سره ټیټ شوم لکه به مسک بل په نو کته به ګور کنه نو ما به داسې وکړم چې مورګه نو مخ کې سب چې ورټیټ کې ما آواز نه اورېدا ما څه مصیبت ده بعد دا دې چې هغه لوډ سپیکر لګولې ټول کلی ته اوري نو چې د دې دې جماعت کوم لوډ سپیکر چې دې کوم شي بیا د خلکو دی الله عمل شي په کور کې ځان نه خو دې موز نه شي کوله آباد دا دې چې از برګان نه په رجوع کې بتا دې چې ختمونه کې په لوډ سپیکر کې لګیایي واځي نو ته په داشنس برګان زو په داشنس برګان دي ارته روان شي دي توک شته نه چې پوي کینو وقل الحمدلله په شمالي عربستان کې جنوبي عربستان کې الله پر رحمان باندې مشهور او په شمالي کې په الله باندې مشهور نو شمالي والا وي چې تو کوي چې یا رحمان دې ګنا کوي او جنوبی والا چې څنګه چې یا الله دې ګناه کوي الله وینو دعا ټیک دي دعا ټیک دي شمالي والا کوي کیا الله وایي هم ټیک دي او جنوبی والا کوي یا رحمان وایي هم ټیک دي اوس په دې ملک غره پیدا شي دي و چې څنګه چې یا خدا دې ګناه غره توي مونږ ونه الله وایي ايم ما تدو په کم اسم شریف جرمه یا په کم علاقه چې په کم اسم شریف الله مشهور دی پاک ټیک دی او په خدا په ایران کې په خدا مشهور دی دلته په خدای مشهور دی نو کته یا خدا احداث ګناه خورنه خود ا قائم بذاتی دا قیوم نه را او ته د الله نوم دی رحمان او دوی چې ای رحم کون کی ذاته نو دا ته ګناه دی رحمان مانو چې اے رحم کو کې آزاد په موږ رحم کې اے شفار کو کې آزاد موږ شفار غندې ګناشته دا کرنګي د قیوم معنا دا قائم بذاتی خود ا دوی کته ګنا نه خود ا په خپل موجود انور له وجود ور کوم کې ا دې به خدای نشته لګ یاد بس کله به الله ذات یو دوم نه چې د دې دغه نشته تسنیه نشته د جمع نشته ا دې دانش لګیاري سوي او کله وای د دې چې کوم ددو مؤنث نشه مذکر سب بس بکواس کوي خلکو هغه اصل مسله ګډوډه کړه په خلکو باندې اصل مسله توحید او هغه پرې خدا اصل مسله رد شرک او هغه پرې خو اصل مسله سنت او اصل مسله رد بدعت او هغه پرې خو وقل الحمد لله او اد خدای توب ټول سپن خاص الله له اثبات توحید الذي اغذر لم يتخذ ولدا كني دين ولا نائب ولم يكن له شريك انشت الله لا شريك لم يتخذ ولدا ني دين ولا نائب ني دين ولا نائب لك څنګه شي يهوديان او نصرانو ولم يكن له شريك في ملكه انشته الله لا دبره خان په اختیار وکړه کتن چې مشرکان وي ولم يكن له وليون انشته دی الله رسول مرضگار من ذل کمزور تیانه لکه څنګه چې مجوس وي ولولا وليو لظل لظل کا اوليان الله نه برت خراب شو نه ولم يكن له وليون اوسم وي مشرکان وای کو تا ټول کارونه اولیا کوي ول الله تناس ولم يكن له ولي من ذل وكبر تكبيرا الله په لوی ګڼلو سره نو مقصد د سورته بیان د هغه څلور امور چې دا یو یو مرتکب مصیب د عذاب ګرځي یو شرک مستمره سببون بنزول عذاب دویم حتق د شهر الله سببون بنزول عذاب دریم اخراج رسول سببون لنزول عذاب صدورم استعذاب رسول سبب لنزول عذاب سورة صدور سے ہو اول ایسا اٹھاؤن آتا تا پانوس فائے کہ اڑن بے سبب بیانو شرک مستمرہ چگا سبب دے اگا سبب دے فار نزول عذاب دویم ایسا دا اعتبر ان ساٹھ نتران فچتر پروا فائے کہ دویم سبب بیانو چگا حتک دشار اللہ سبب د نزول دا پاغي باندې واقع د سمودیانو اړومبه ایسه کې واقع ده بل اسرائیل چې شرک مستمر دوه دل کړو دوه تواچي درې مې ته د 7700 پوروا پای کې درېم سبب چې خراج رسول سبب د نزول دا پای باندې مکی وره حال بیانو چې مکی وره نبی اسلام وېست نو الله بیا تبا کړی په بدر کې او سادورم ایسا دا آیت نمبر ایک سو ایک نتر آیت نمبر 111 پر ایک سادورم سببو استعذاب رسول ٹوکی دا پیغمبران سرا دا پروستر سببو نمزول آزاب پائی بانی مثالی پیشکو دا فیرون چی فیرونو گورا استعذاب کرن اللہ تباہ کرن وائی کاری سے